Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel kitabi kitabullah. Ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtefatuhâ. Ve külle muhtefin bid'a. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Men tehlikel ümmetü ve in kânet dalleten mudilleten izâ kânetil e'immetü hadiyeten mehdiyeten. Men tehlikel ümmetü izâ kânetil e'immetü dalleten müşiyeten izâ kânetil ümmetü hadiyeten mehdiyeten. Sadaka Resulullah fîmâ kâl elkemâ kâl. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini hocamız Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretlerinin telif eylemiş olduğu Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu paki için ve onun cümle âl, ashab, etbaanın ruhları için, Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin ruhları için, sair Enbiya ve Mürselin ve cümle Evliya Allah'ın ve Allah'a yakın kulların ruhları için, eserin müellifi hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi Hazretlerinin ruhu için, eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasında emek sarf etmiş olan ravilerin ve alimlerin ruhları için, bu hadis-i şerifleri Peygamber Efendimiz'e muhabbetinden, ilme rağbetlerinden dolayı dinlemek üzere şu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup dersimize öylece başlayalım. Peygamber Efendimizin başlangıçta metnini okuduğum hadis-i şerifini geçen haftada bir kere okumuştum. Fakat bu hafta şerhine de baktığım için orada bir kelime atlanmış. O atlanmış kelimeyi şerhte gördüm sonradan. Onun için bir kere daha okuyalım da herhangi bir hadis-i şerifte eksiklik olmasın, manada bir aksama olmasın. Çünkü Resulullah'ın hadis-i şerifidir. Çok önemli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer radıyallahu anh'ın bize rivayet eylediğine göre bir hadis seferinde, bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlar. Len tehlikel ümmetü. Ümmet helak olmayacak. Hangi ümmet? Peygamber Efendimiz'in ümmeti icabeti. Malum bütün insanlar Peygamber Efendimiz'e muhataptır. Onun gelmesinden, peygamberliğinden, bi'setinden itibaren. Hepsi onun ümmetidir. Ama sözünü tutup imana gelmiş olanlar ümmeti icabettir. Ötekiler de muhtemeldir. Ola ki ümmetinden olalar. İmkan dairesindedir onların da ümmeti olmak. Onlara da ümmeti davet derler. Ümmeti icabet. Yani Müslüman olan kimseler Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini kabul edip imana gelip bu ana kadar gelmiş geçmiş kimselerdir murad olan. Bu ümmet helak olmayacak. Peygamber Efendimiz zamanını söylemiyor. İleriye ait bir zamanı söylüyor. İstikbal sigasıyla söylüyor. Ümmet helak olmayacak. Nasıl helak olmayacak? Nasıl olursa ve in kânet dalleten mudilleten. Eğer ümmet dalde olsa, yani sapık da olsa, mudilleten, saptırıcı da olsa, sapık olmakla yetmiyor da başkalarını da saptırmak gayreti içinde, çalışması içinde oluyor. ümmet sapık da olsa, saptırıcı bir faaliyet içinde de olsa gene helak olmayacak. Gene helak olmayacak. Ne zaman? İza kânetil e'immetü hadiyeten mehdiyeten. Başındaki imamlar, imam ne demek? Cemaatin reisleri, önderleri, başkanları, bölge bölge, memleket memleket ya, Müslümanların gruplarının başkanları, idarecileri hadi oldukları müddetçe, doğru yola sevk edici oldukları müddetçe, mehdiyeten Allah tarafından kendilerine hidayet ihsan edilmiş, bir nur verilmiş de hak yol üzerinde tutulmuş oldukları müddetçe ümmet helak olmayacak. İstediği kadar sapık saptırıcı faaliyet içinde olsun, başındakiler iyi olunca, ümmete hak yola sevk edici oldukça ve kendileri de haktan hidayet üzere tevfik-i ilahi kendilerine refik olma durumunda bulunduğu müddetçe, yani imamlar iyi olduğu müddetçe ümmet helak olmayacak. Ne kadar sapık da saptırıcı da olsalar. Bir. Hadis-i şerifin ikinci kısmında, o atlanmış kısmı şerhte gördüm de onun için tekrar okuyorum dedim ya. Veren tehlikel ümmeti, veren tehlikel ümmeti, ümmet gene helak olmayacak. İzâ kânet dâlleten müsîeten, İzâ kânet el-e'immetü dâlleten müsîeten. İşte bu metinde yok, şerhte var. İmamlar kendisi sapık olsa, baştaki adamlar sapık olsa ve saptırıcı da olsa, saptırmak için başkalarını da dalalete düşürmek için faaliyet içinde de olsalar, gene ümmet helak olmayacak. Ne zaman? İzâ kânetil ümmetü hadiyeten mehdiyeten. Ümmet hak yolda olduğu müddetçe, Allah'ı doğru yolu gösterdiği müddetçe ve Allah'ın hidayeti, tevfiki onlara refik olduğu müddetçe. Şimdi iki taraflı cümle. Birinci ihtimale göre Peygamber Efendimiz diyor ki, ümmetin hepsi sapık olsa, şaşırmış olsa, başlarındaki doğru yolda oldu mu helak olmayacaklar. Yani iş sonunda düzelecek demek. Veya baştakilerin hepsi sapık olsa, imamlar, önderler sapık olsa ama ümmet sağlam olsa, hak yolda olsa, hidayet üzere olsa, o zaman gene ümmet helak olmayacak. Yani iş sonunda düzelir demek. Bak ne müjdeli bir hadis-i şerif. Yani ümmet iyi oldu mu baştakiler kötü olsa düzeltir demek. Ümmet sonunda onları adam eder demek. Baştakiler iyi olsa, ümmet ne kadar sapık olursa olsun onları düzeltir demek. Sonunda adam eder demek. İki taraftan birisi iyi oldu mu öbür tarafta neticede kurtuluyor. Biz neyiz? Biz ümmetiz şimdi. Yani imam değiliz. Yani önder başta değiliz. Demek ki işin bir tarafı bize ait. Biz hak yolda olursak, hidayet üzere olursak, takva ehli olursak, mümin olursak, imanımız kalbimize girmiş de gönlümüzü pırıl pırıl aydınlatmış ise, hak yoldaysak korkma. Düzelecek iş, hiç korkma. Telaş etme, endişelenme, sıkılma. Sonunda öbür taraf hallolacak. Ümmetin hepsi sapıtmış. Allah Allah, bu halka ne oluyor böyle ya? Subhanallah. Cümlesi helake doğru gidiyor. Hiç Allah'tan korkmaz mı bunlar? Bu ne biçim iş? Ama başlarında iyi adam var. İyi adam var. Allah'tan korkan insan var başlarında. Allah'ın kendisine tevfikini refik ettiği, hidayet üzere olan insan. Korkma. Yine düzelecek iş. O halde de düzelecek. Şimdi tabii çok söz söylenebilir burada da, neticede teselli geliyor insana. Bir ders çıkıyor ki adam olalım biz. Biz adam olursak düzelecek işler demek. Bir de imamlık manası üzerinde düşünecek olursak, geçenlerde burada şerhte okudum bir vesileyle, geçti çünkü. İmam kimdir? Hükümdar mıdır yani? Komutan mıdır? Onu incelemişti Gümüşhane rahmetullahi aleyh kitabında, şerhinde de diyordu ki, imamlar hakikatte alimlerdir. Hakiki imamlar, yani hakiki önderler alimlerdir. Çünkü ilimle bulunuyor her şey. Her şey ilimle bulunuyor. Eğrisi, doğrusu, yolu, yanlışı, sağlamı ilimle anlaşılıyor. Alimin sözü lale, mercan, incidir. Cahilin sözü ise daima can incidir. Demiş. Yani alim oldu mu insan sonunda bulur. Çaresini bulur, düzelir iş. Hakikatte alimler idare ediyor. Hükümdarlar da onlar idare ederler. Bak dün akşam bize bir şey gösterdiler. Mevlana Celaleddin Rumi ile ilgili. Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası Belh'ten kalkmış geliyor şeye, Konya'ya. Konya'nın sultanı Alaaddin Keykubat surların dışında bekliyor, geliyor bir misafir diye istikbale çıkmış, karşılamaya çıkmış. Elini öpmeye gidiyor, yanına da elindeki asasını uzatıyor. Elini vermiyor. Hükümdara elini vermiyor. Asasını öpüyor o da. Ondan sonra da atının yularından tutuyor, çekip içeriye öyle getiriyor. Yaya kendisi ötekisini ata bindirmiş, atının önünden tutup çekip getiriyor. Ne büyük hükümdarmış ki ilmin kıymetini takdir ediyor. Yani ilmin ne kadar önemli olduğunu. Bir de dedi ki orada, efendim tacımı tahtımı size bırakıyorum. Buyurun şehri siz idare edin. Yok diyor, sana tacın tahtın mübarek olsun. Bana şu medrese köşesi yeter diye kenara şey yapıyor. Dünyaya rağbet etmiyor. Bizim diyor dünyayla işimiz, dünyayla alakamız yok ki. Biz dünyayı çoktan boşamışız, terk etmişiz. Bizim işimiz ahiretle diyor. Aldırmıyor o teklife. Yani kabul etmiyor. Şeylerden de çok böyle. Bizim Osmanlılar zamanında da işte Aziz Mahmud-u Hüdayi duasını almış Üftade Hazretlerinin, şeyhinin yani. Evladım demiş, hadi bakalım vazife İstanbul'da, kalk git oraya. Çok hayır duasını almış. İyi dervişlik yapmış demek ki. Umarım ki sultanlar senin atının yularından tutar da önünce yürür, senin atını yeder diyor, yani götürür diyor. Öyle umarım. Kalkmış gelmiş buraya, başlamış ilimle, irfanla halkı irşad etmeye Üsküdar'da. Bir gün Üsküdar'da çarşıda dolaşırken Aziz Mahmud-u Hüdayi, sultan da oradan atıyla, alayıyla geçiyormuş. Şeyh Efendi'yi görüyor kalabalıktan. Hemen hürmetli atından atlıyor aşağıya. Derhal geliyor. Şeyhim, efendim diyor, elini öpüyor Aziz Mahmud-u Hüdayi'nin. Sultan Ahmet, Koca Sultan Ahmet, Osmanlı Sultanı. Elini öpüyor. Ondan sonra özengi tutuveriyor. Efendim olmaz, illa atıma bineceksiniz. Katiyen razı olmam diyor. Kendisi ona hürmeten şey yapmıyor. Ata binmiyor yanında. Özengisini tutuveriyor padişah. Atına bindiriyor. Evladım diyor Aziz Mahmud-u Hüdayi, bize bu yakışmaz. Ben senin atına binmezdim ama atın sana mübarek olsun, yani ben bu şeyi yapmazdım. Ama şeyhimin dileği yerine gelecek diyor. Öyle demiş diye Bursa'da. Dileği yerine gelecek, çare yok diyor. Biniyor padişahın atına, padişah da yollarından çekip getiriyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Demek ki imamlar doğru yolda oldu mu, imamlar doğru yolda oldu mu, cemaatler de düzelir. Cemaatleri düzeltir demek. Cemaatler adam oldu mu, imamını da düzeltir demek. Onun da hikayesi bir eski kitaplara geçmiştir. San'alı bir şeyh varmış. San'a, Yemen'in San'a şehrinden bir şeyh varmış. Şeyh-i San'an derler. Şeyh-i San'an hikayesi derler. Bir gönül macerasından dolayı bir Rum kızına gönlünü kaptırdığı için aklı başından gidiyor. Ölçülü düşünemez olmuş da derler, kitaplar böyle yazarlar. Talip olmuş. Kız da demiş ki olmaz katiyen. Dinini değiştir gel, o zaman sana varırım. O da değiştirmiş. Değiştirmez ya, kıssa. Biz de kıssayı size anlatıyoruz. Hani olmuşsa böyle. Neyse. Fakat eski talebeleri gelip gelip yalvarırlarmış. Etme eyleme efendim diye. Yalvarır yakarır, yanına ziyaretine gelirlermiş. O onları reddedermiş. Huzurundan tard edermiş, kovarmış. Onlar gene gelirlermiş, yalvarırlarmış, bekleşirlermiş, bırakmamışlar. Neden? İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki, Allah yolunda kardeşlik teessüs etti mi bir daha bozulmaz. Sen benim kardeşim misin? Kardeşinim. Ben de senin kardeşim. Bitti. Bu ahirete kadar devam eder. Sen bana 50 kuruş, 50 lira boş vermedin, darıldım, küstüm. Sen benim bahçemin duvarına şöyle yaptın, darıldım, küstüm. Sen bana şöyle ettin, darıldım, küstüm. Yok öyle şey. Allah yolunda bir kardeşlik. Sen benimle niye arkadaş oldun? Niye kardeş oldun sen benimle? Allah yolunda olmadın mı? Dünyevi menfaat için mi oldun? Hayır. Allah yolunda kardeş oldun. Bitti. Bu devam eder. Bir daha kesilmez. Eğer kardeş yanlış yola sapmışsa diyor İmam Gazali, acaba günah işlemeye başladı kardeş, terk mi edeyim? Hayır. O zaman da terk edemezsin. Kardeşinin sana ihtiyacı var o anda. Çünkü günaha sapmış, bak ahireti mahvolacak. Sen onun cehenneme düşmesine nasıl razı olursun? Git bakalım, kurtarmak için uğraş, didin, çabala, yalvar, yakar, mani ol, tut elinden. Sonunda onu cehenneme gitmekten alıkoy. Kardeşliğin icabı o. Sapıtıp gidecek, bak cehenneme düşecek. İşte sapıtsa da kardeşliği bozmak gerekmez diye. Demek ki o adama gelmişler gitmişler. O Rum kızı demiş ya bunlar kim? Bunlar demiş benim eski arkadaşlarım, ihvanım. Beni bir türlü bırakmıyorlar. Kovuyorum, bırakmıyorlar. Ağır söylüyorum, bırakmıyorlar. Ne yapsam? Ayrılmıyorlar. Allah Allah. Bu nasıl iştir demiş. Bu nasıl muhabbettir demiş. Bu nasıl bağlılıktır demiş. İncelemiş. Araştırmış. Sonunda o da kelime-i şehadet getirmiş. Müslüman olmuş da sonra doğru yola işte tekrar gelmişler diye böyle kitaplar yazar. Demek ki cemaat iyi olursa baştakini de ıslah ediyor. Artık bunlardan nice dersler çıkar. Bu hadis-i şerif geçen hafta geçmişti de içinde bir cümleyi burada yazılmadığı için arkadaşlarımız deftere not alıyorlar, yazıyorlar. Yanlış bir şey kağıda geçmiş olmasın diye bir kere daha okuduk. Şimdi gelelim bu haftanın derslerine. Len yezalel abdu fi füshatim min dinihi ma lem yeşrebil hamra fe izâ şeribaha harakallahu anhu setrahu ve kâne şeytanu veliyyehu ve sem'ahu ve basarahu ve riclehu liyesûkahu ilâ şerrin ve yasrifehu an külli ilâ külli şerrin ve yasrifehu an külli hayr. Bu hadis-i şerif de Allah'ın insana ne zaman yardım ettiği, ne zaman yardımı kestiği hakkında bir hadis-i şeriftir. Onun için iyice dinleyelim. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, La yezalül abdu fî fusatim min dinihi. Kul daima dininde bir rahatlık içinde olacak. Bir müsamaha içinde, Allah'ın bir lütfuna mazhariyet içinde bulunacak. Dini bakımdan devamlı bir lütuf içinde, bir genişlik, hoşluk halinde olacak kul. Devam edecek bu hal. Ne zaman? Madem yeşebil hamr, içki içmediği müddetçe. Feiza şeribaha, eğer içkiyi içerse Allah-u Teala Hazretleri ondan perdesini yırtar. Perdesini yırtar demek, yani onu koruyucu duvar, onu koruyucu örtü, zırh parçalanır. Koruyucu kalmaz demek yani. Perdesini yırtardan murat bu. Yani onun artık hıfzı himayesi kalmaz. Ve kâne şeytanu veliyyehu, onun has dostu, ahbabı şeytan olur. Şeytan o içki içenin has dostu, ahbabı olur. Ve sem'ahu ve basarahu, ve kulağı olur, gözü olur. Ve riclehu, ayağı olur. Şeytan insanın gözü olur, kulağı olur, ayağı olur içki içti mi. Yani şeytani görüşle bakar, şeytani duyuşla duyar, şeytani yerlere yürür. Ayakları daima şerre doğru yönelik gider. Neden böyle olur onun? Niye şeytan gözü, kulağı ve ayağı olur? لِيَسُوْكَهُ اِلَى كُلِّ شَرِّ. Her çeşit şerre onu sevk etmek için. Boşuna yapmıyor şeytan o kılavuzluğu. Onun ayağı boşuna olmuyor, gözü kulağı boşuna olmuyor. Her şerre onu sevk etmek için yapıyor bunu. Ve yasrifehu an külli hayrin, onu her türlü hayırdan uzak düşürmek, ayırmak için yapar. Demek ki bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki içki bir garip, acayip afet ve günahtır ki insan onu içtiği zaman Allah-u Teala Hazretlerinin manevi himayesi kalkıyor. Manevi himayesi kalkıyor kulun üzerinden. Ondan sonra da şeytan onun dostu oluyor. Her türlü şerre hazır hale geliyor. Her türlü hayırdan uzak duruma düşüyor. Eski devirde bir abidden bahsederler. Dağ başında ibadet edermiş. Her türlü ibadeti yaparmış. Şeytan onu kandıramazmış. Uğraşır didinirmiş. Hak yoldan döndüremezmiş Allah'a ibadetten. Bir keresinde kandırmış, içki içirmiş. İçki içirince evvelce aklı başındayken düşüremediği her türlü hatayı yaptırmış. Zina ettirmiş, şunu yaptırmış, bunu yaptırmış, adam öldürmüş de akıbeti çok fena olmuş. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadis-i şerifinde buyurmuştur ki içki kötülüklerin anasıdır. Ümmül habais, bütün habis şeylerin, kötü vasıfların, sıfatların, fiillerin anasıdır. Yani kuluçka gibidir. Bütün kötülükler onun arkasından olur. İçkiyi içer, karşı tarafa vurur, devirir, öldürür. İçkiyi içer, trafik kazası yapar. İçkiyi içer, evde hanımı döver. İçkiyi içmek için parayı zaten şeye, meyhaneciye kaptırır, harcar. Evde bereket kalmaz. Her türlü kötülük öyle olur. Hocam şimdi Müslüman mahallesinde salyangoz satılır mı? Biz bu cami ehline ne diyesen bu içkiyi anlatıp duruyorsun. Biliyoruz ki haram, içmeyiz. Ha. Şurada Allah'ın hikmeti benim kitabımın arasına bir gazete parçası girmiş. Tam da bugüne girmiş. Yani ben koymadım. Tam da girmiş. Diyor ki gazete parçasında su gibi kullanılan biradan karaciğer hastalığı artıyor. Bira içki mi değil mi? Meşrubat mı? Gazoz cinsinden bir şey mi? Yoksa müskirat mı? Sarhoşluk verici bir şey mi? Geçen gün gazete gene bak böyle yaz kesmek adetim olsaydı o haberi de kesmem lazımdı. İki şişe bira içmiş kardeşini öldürmüş. İki şişe bira içmiş kardeşini öldürmüş. Karşıma çıkıp da söylenip duruyorsun. Efendim birada içki sayılmaz filan diye. Ne olurmuş büfelerde satılsa diye. Bak gördün mü o kardeşin kanında senin de payın var şimdi. İçkiden biradan ne olurmuş %4 alkol var. İsterse %5 olsun. Sarhoş ediyor mu sen ona bak. Küllü müskirin hamurun. Her sarhoşluk veren şey içkidir. Efendim gazoz gibi. Ya senin sözüne göre gazoz gibi. Neticesine bak bakalım sen. Bak karaciğer hastalığı artıyor diyor. Sonra sonra halkın alkolik olmasına yol açıyor diyor. Çanak tutuyor, başlangıç, av malzemesi, şeytanın yemi. Önüne senin bira şişesini sallıyor, ben bunu gazoz gibi içerim, bir de şişmanlarım diyorsun. Almanların göbeklileri gibi, biradan göbeklilenmişleri gibi. Ondan sonra ona alıştın ve öbür tarafa doğru gidiyor. Zaten Allah himayesini kaldırıyor. Bak bu hadisi şerifte okuduk. Himayesi kaldırıyor. Peygamber Efendimiz ne büyük peygamber ki, elhamdülillah onun ümmeti olmuşuz. Ta 14 asır evvel bize demiş ki, kıyamet gününe doğru benim ümmetim bu içkiyi içecek. Hem isminden gayri isimler taka taka içecek. Başka isim takacak. Bizim köyün bir lafı vardır. Diyor ki bizim köylüler, kedi enciğini yiyeceği zaman fareye benzetir. Yiyecek ya, karnı aç, yiyecek, fareye benzetir öyle yutar. Bu ümmet de ahir zamanda bozulduğu zaman içkiyi içecek, ama nasıl içecek? Başka at takacak. Bira. Bu birayı sokarken memlekete dediler ki, efendim alkolsüz bira imal edilmiş. Aa, ne mübarek, ne mutlu, ne iyi şey. Bak alkolsüzü de varmış. Ödümüz patladı bizim. Eyvah dedik o zamandan. Alkolsüz bira ne demek? Alkolsüz biraya alıştırır, alkollü biraya geçirir. Komşuya ikisi bira, ikisi de alkolsüzden dolaştırır, alkollünün içine, alkollünün içinden alkolüklüğün içine götürür insanı. Eyvah dedik. Dediğimiz gibi oldu. Bak burada gazetenin başından sonuna okusam, profesör bilmem kim, bilmem general bilmem kim, tabip paşalardan bilmem kim şöyle demiş, böyle demiş. En sonunda da demiş ki, benim gibi sakalı yok tabii adamın, en azından reklamların azaltılmasının da faydalı olacağı kanısındayım demiş. Hiç olmazsa reklamı edilmesin demiş, zararlı şey diye. Ya Peygamber Efendimiz işte böyle diyor. Şimdi buradan şu anlaşılıyor ki, aman ha, ben çok görüyorum. Arabamı tamir etmek için şeylere gittiğim oluyor bazen. O sanayi çarşısına, şuraya buraya. Bakıyorum o çıraklar muratlar bir sandviç alıyor yanına, bir de bira alıyor. Bir sandviç üstüne bir bira çekiyor. Bir sandviç, öğle tatilinde. Yani şey içer gibi, portakal suyu, meyve suyu içer gibi onu içiyor. Ondan sonra da uğraş, halk yola gelmiyor. Neden? Allah bereketini alıyor insanın üzerinden. Şeytan onun gözü oluyor. Sana baktığı zaman şeytanın bakışıyla bakıyor. Seni dinlediği zaman şeytanın kulağına girer mi? Yürüdüğü zaman şeytanın ayağı oluyor. Bak hadis-i şerife. Onun için her, bak kaide çok umumi bizim dinimizde. Bak Peygamber Efendimiz asırlar önce bizim halimizi bilmiş de Allah'ın bildirmesiyle, sonra da bize söylemiş. Her sarhoşluk veren şey içkidir. Hocam bir de şurasına koyuyorlar da diye kokluyorlar. Hiç içilmiyor. Ağzına damla girmiyor. Burnundan diye kokluyor. O da içki mi? Sarhoşluk veriyor mu, vermiyor mu? Akıl gidip de hayaller başlıyor mu? O da içki. Her sarhoşluk veren şey içkidir. Ve hepsi de haramdır. Mühim olan aklın himayesidir. İslam'ın 5 büyük temeli var. Temellerden birisi, İslam aklı korumaya gaye edilmiş, gayret ediyor. İslam'ın 5 büyük hedefi vardır. İslam dininin ana hedefleri böyle, büyük hedefleri. Bir tanesi aklı korumaktır. Ya İslam aklın bekçisidir. Razı olmuyor içkiyle bile bir an zahil olmasına İslam, aklın. Sen de akılcıyım diye geçiniyorsun. Edebiyat fakültesinde felsefe okudun, felsefeciyim diyorsun, akılcıyım, ben her şeyi aklımla mantığımla ölçerim diyorsun. E nerede kaldı senin akılcılığın? Bak ben dinciyim, ben gericiyim, ben Müslümanım, ama bak ne kadar akılcıyım ben, aklı nasıl koruyorum? Sen niye aklı zahil eden şeyi böyle bu kadar müdafaa ediyorsun? Dememiz lazım yani şeylere, söylememiz lazım, hakkı söylememiz lazım. Bak bu adamın aklı gitmemiş mi? Bu hapse onun için düşmemiş mi? Peki senin akılcılığın nerede kaldı? Felsefenin faydası ne? Felsefe laklakiyat mıdır? Laf etmek midir? Bak aklı korusana. Ben koruyorum, ben korurken gelip bana destek olsana. Ne tepeden bakıyorsun bana? Hedeflerden birisi aklı korumaktır. Birisi nesli korumaktır. Birisi canı korumaktır. Birisi malı korumaktır. İslam büyük dindir. Büyük hedefleri vardır, öyle şey değil. Lafla yapmaz işi, sonra böyle kaide koyar ortaya. Yasak der. Neden yasak? Akıl gidiyor da ondan der. Akıllı adam lazım bana der. Eğer sen milletini seviyorsan, ben milletimi seviyorsam, milletimin akıllı olmasına çalışacağım. Memleketin %90'ı alkolik olunca Türkiye'den ne hayır gelecek? Alkolik ettikten sonra alkolüyü alkoliklikten çıkartmak için hastanede aylarca tedavi etmen lazım. Ben başımdan engellemeye çalışıyorum, bana gerici diyorsun, olur mu? Akıl mı bu, mantık mı, memleketseverlik mi bu? Sen beni gerici sanıyorsun, ben senden fersah fersah kilometrelerce ilerideyim. Sen benim gördüğümün yarısını göremiyorsun. Ben akıl gitmesin diye bak ne tedbir alıyorum, insan uyanık olsun diye. Büyüklerimiz demişler ki, dervişe lazım ki huş derdem kaidesi üzere ola. Ne demek? Her anda aklın başında dipdiri olacak. Bir an gafil olmayacak. Neden? Düşman dolaşıp duruyor etrafında. Kuyruklu boynuzlu şeytan dolaşıp duruyor. Damarların içinden kan gibi dolaşıp duruyor şeytan. Nefis var, şeytan var, düşman var, dünya var, kadın var, efendim mal var, para var, haram var, bir sürü düşman var etrafında. Devamlı uyanık duracaksın. 24 saat uyanık. 24 saat nöbette. Müslümanlık böyle işte. Akıl dini, mantık dini. Hangi farzımız, hangi Allah'ın emrini akla mantığa aykırı bulabildi? Ehli dünya. Bak adam inceliyor. Tevrat, İncil, Kur'an. 3 tane mukaddes kitap var. Müntesipleri de milyonlarca insan. Şu kadar milyon Müslüman, bu kadar milyon Hristiyan, şu kadar Yahudi. Hepsini inceliyor. Kim inceliyor? Profesör Maurice Bükey. Kim? Fransa'da tıp profesörü, akademi azası, alim adam. Ne zamanken inceliyor? Hristiyanken inceliyor. Açıyor Tevrat'ı, İncil'i. Dünya yaratılalı 6000 şu kadar yıl olmuştur. Böyle değil. Kaç 6000 yıl geçti? Bu rakam yanlış. Bu rakam yanlış olduğuna göre demek ki bu Allah'ın kelamı, burada bir değişme olmuş. Demek ki Müslümanlar haklı. Onu inceliyor, ötekisini inceliyor, Kur'an'ı inceliyor. Üçünü inceleye sonunda Kur'an Allah'ın kelamı diyor. İlme bir tek aykırı şey yok diyor. Tevrat değiştirilmiş diyor. İncil değiştirilmiş diyor. Kelime-i şehadet getiriyor, Müslüman oluyor adam. Müslüman olduktan sonra konferans veriyor Fransa'da, akademi azalarına, profesörleri topluyor. İşte deliller. Bir bir anlatıyor. Bu delillerden sonra siz bu Kur'an'a Allah kelamı demez de ne dersiniz diyor. Allah kelamı değil mi bu diyor. Bak 1400 yıl önce bu hakikatleri söylemiş diyor. Hepsi ilme uygun diyor. Hiçbir aykırılığı yok. Bir de bazımız iddia ediyor ki Kur'an Tevrat'tan İncil'den toplama yapmış da onların tekrarıymış. Tekrarı olsa oradaki yanlışlar da burada tekrar edilmez miydi diyor. Cevap yok. Cevap yok. 1400 yıl önce geçmiş. 1400 yıl. Kolay değil. O zaman insanlar şu bizim medeniyetimizin hiçbir şeyinden haberi yok. İktidai durumdalardı. Hurmayla, suyla geçiniyorlardı çölde. Giyecekleri o kadar basitti. Peygamber Efendimiz'in evinden aylarca duman tütmezdi. Nerede odun bulacaksın? Nerede tüp gaz? Nerede ocak? Nerede hava gazı? Nerede kömür? Hiçbir şeyden haberleri yokken madem bu kadar mükemmel o halde daha o halde doğru, o halde Allah kelamı diye yola geliyor. Hristiyan Müslüman oluyor. Sen de Müslüman ananın babanın çocuğu bir de bakıyorsun ki gitmiş şey. Senin bunlar eski şeymiş, anladık bunların boşluğunu diye. Batıya gidiyor. Batıya kadar gidecek, Fransa'ya, Paris'e kadar. Maurice Bükey'i dinleyecek, Müslüman dönecek. güneş batıdan doğuyor derler ya, doğacak derler ya kıyamette, oraya gidecek ve orada aklı başına gelecek. İçkinin her çeşidinden koruyalım kendimizi. Kendi kendimizi aldatmayalım. İşte bak profesörlerin sözleri. Tıp fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 2 gün süren uluslararası karaciğer hastalıkları gastroenterolojik ultrasonografi semineri. Burada yazıyor. Kendimizi aldatmayalım. Bira da olsa, şarap da olsa, kırmızı renkte olsa, beyaz renkli de olsa, vodka da olsa, efendim bilmem şu da olsa, bu da olsa, efendim meyve likörü, muz, elma, çilek, bilmem ne, meyve likörü. İçince ne oluyor ondan haber ver. Ben adını bilmiyorum. Adını sen ne dersen de, Resulullah beni uyandırdı. Başka adla içecek insanlar. Ad uyduracaklar, kandıracaklar, içecekler. Kendilerini kandıracaklar, aldatacaklar. Adını bırak sen, şunu içtiğin zaman ne oluyor ondan bir haber ver bakalım. Ben içmem. Ne olduğu zaman içince ne oluyor? Fazla içerse fena araba kullanmaya gelmez. Sonra belki tostlar. Haram. İçilmez o zaman. İçince ne olur? İçince maddi bakımdan hasta olursun, karaciğerin mahvolur, bilmem şöyle olursun, böyle olursun. Manevi bakımdan şeytana esir olursun. Allah'ın himayesinden sıyrılıp çıkarsın. Açıkta kalırsın. لَنْ تَخْلُوَ الْاَرْضُ مِنْ اَرْبَعِينَ رَجُلًا مِسْلِ حَلِيلِ الرَّحْمَانِ فَبِهِمْ تُسْقَوْنَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ مَا مَاتَ مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهُ اَخَرٌ Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif, sonunda da hadisin hasen hadis olduğu, yani sağlam temelli bir hadis-i şerif olduğu kaydı bilhassa belirtilmiş. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri لَنْ تَخْلُوَ الْاَرْضُ Yeryüzü boş kalmayacak. مِنْ اَرْبَعِينَ رَجُلًا 40 adamdan hiçbir zaman mahrum kalmayacak. Nasıl adam? Misli Halilir Rahman, Allah'ın halili olan, Halilullah olan, Rahman'ın halili olan İbrahim aleyhisselam gibi 40 kişiden yeryüzü hiçbir zaman boş kalmayacak. Yani daima yeryüzünde Halilir Rahman İbrahim aleyhisselam sıfatlı 40 kişi mevcut olacaklar. Febihim tüskavne, onların yüzü suyu hürmetine kuraklıktan kurtulursunuz, yağmur yağar. Onların hürmetine sulanırsınız, suya kavuşursunuz. Ve bihim tunsaruna, onların hürmetine nusret-i ilahiyeye, Allah'ın lütfuna, yardımına mazhar olursunuz. Ma mate minhum ehadun, onlardan hiçbir kişi ölmez. İlla ebdelallahu mekanehu ahar, onların yerine Allah bir başkasını koymak suretiyle 40'ı tamam tutar. 40 rakamını tamam tutar. İşte bu bizim halkımızın 40'lar dediği kimselerdir bunlar. Halilurrahman kim? Peygamberimizin ceddi İbrahim aleyhisselam. Halil ne demek? Halil kelimesi önemli bir kelimedir. Halil, samimi, ta böyle kalbine kadar böyle sevgisi insanın yerleşmiş olan sıkı fıkı dost demek. İyi dost demek, temelli dost demek. Hani sen benim dostumsun, ben senin dostunum. Allah bilir, hele bir ticaret yapalım, bir yolculuğa gidelim, bir hac yapalım bakalım da görelim. Dostluğumuzun derecesini görelim bakalım ne olacak. Bakalım sıkıntılı zamanda ne olacak. Sıkıntıda sen bana dirsek mi çevireceksin, dostluk mu yapacaksın, yardım mı edeceksin? Hazreti Ömer kızmış birisinin yanında methederlerken, tut, sus, sen onunla ticaret mi yaptın, alışveriş mi yaptın, kız mı aldın verdin, yolculuk mu yaptın, ne methediyorsun? Pazarlamış yani şeye, fırsat vermemiş. Demek ki dostluk öyle kolay kolay anlaşılmıyor. Neyse, insan insanın dostu, refik, yol arkadaşı demek. Efendim sadık, İşte onu tasdik eden, beraber bulunan, arkadaş bilen manasına. Efendim, hamim, sıcak, candan duygularla birbirine bağlı insanlar demek. Yani arkadaşlığın derecelerine göre Arap dili zengin, çeşit çeşit kelimeler var. Ama halil, candan, sırdaş arkadaş demek. Bak Allah-u Teala Hazretleri bu lakabı ihsan etmiş İbrahim Peygamber'e. Halilullah, Allah'ın samimi dostu. Çok samimi dostu, çok sırdaş, içli dışlı, sevgisi de gönlünün derinliğine temel atmış, kök salmış olan öyle dostluk. Allah Allah, ne büyük sıfat. Sonra bu kelimeyi gördüm ki sahabeden bazıları Peygamber Efendimiz için kullanıyorlar. Ebu Zerr-i Gıfari diyor ki, bana Halilim Resulullah şöyle buyurdu. Ne demek? Canım gibi sevdiğim, sevgisi yüreğimin içine işlemiş olan, öldürseler ayrılmayacak o derecede sevdiğim demek. Halilim diyor. Yani çok samimi dostum, sevdiğim manasına geliyor. İbrahim Aleyhisselam işte öyleydi. Halilur Rahman idi. Neden? İbrahim Aleyhisselam'ı okumak lazım. Menkabesini okumak lazım. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde bize İbrahim Aleyhisselam methediliyor da kıssasına da işaret ediliyor. Ateşe atılmaya razı oldu da haktan dönmedi. Yapabilir misin? Müslümanım elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sen parandan vazgeçemiyorsun. Canından nasıl geçeceksin? Şakacı bir dost var. Gittik hikaye anlatıyor. Diyor ki rüya gördüm diyor. Görmemiş galiba yani şaka olsun diye anlatıyor. Rüya gibi anlatıyor. Rüyamda bir pehlivan çıktı diyor ortaya. Şöyle yumruğunu sıktı hafifçe. Kim açarsa mükafat var. Çıktı bir pehlivan yapılı adam diyor. Uğraştı, didindi, terledi, şakaklarından ter attı, açamadı. O oturdu diyor. Etrafta da diyor bir sürü böyle kalabalık, binlerce insan diyor. Meydana çıktı bu er. Çok da öyle güçlü kuvvetli değil diyor. Çelimsiz bir kimse diyor. Yumruğunu sıktı, o açamadı. Sonra geldi efendim koca Halil, adalı Halil pehlivan. Uğraştı, didindi, olmadı. Koca Yusuf geldi, olmadı. Filanca geldi, olmadı. Sayıyor böyle. Pehlivanların isimlerini sayıyor, sayıyor. Geçiyor Arap diyarının meşhur pehlivanlarına tarihten. Ondan sonra dünya tarihinden meşhur şeylere filan. Hepsini böyle tatlı tatlı anlatıyor da. Diyor ki yanımdakine sordum diyor. Efendi bu rüyamdaki adam hiç terlemeden yumruğunu şöyle hafifçe tutuyor. Öteki pehlivanlar uğraşıp didinim şakaklarından ter akıtıyorlar, açamıyorlar. Bu pehlivan kim? Niye böyle eli açılmıyor bunun böyle? Ne bir bahadır adammış, dünya pehlivanları karşısında aciz kaldı. Bildin mi? Bildim, bildim efendi demiş. Müslüman zengin demiş. Yani şakacı adam. Demek istiyor ki Müslümanlar paralarına sımsıkı sarılıyorlar da hak yola, cihada, Allah yoluna sarf etmiyorlar. Elleri açılmıyor. Cihan pehlivanları, demir kuşaklı pehlivanlar geliyor da şu yumuk eli açamıyorlar yani şöyle. El açıklığı deriz ya cömert diye. Yani cömert hale getiremiyorlar demek istiyor. Malını veremeyen canını nasıl verecek? Mal çünkü gider gelir. Sonra Allah malının hepsini de istemiyor ki insandan. Bir insan cimri mi cömert mi alameti nedir? Zekatını veriyorsa cimrilikten beraat eder. Zekatını veriyor mu? Verdi. Cimri değil. Ama zekatın üstünde cömertlikler vardır. Çeşit çeşit, derece derece cömertlikler vardır ve cömertlik çok güzel bir sıfattır. Her iş paraya dayanır. Hadi bakalım İslam'a hizmet etmek için çık ortaya. Her şey paraya dayanır. Bak şu camide kaç arkadaşımız ayakta duruyor. Yan tarafı kapalı olsa, yanında bir başka yer olsa, mekan geniş olsa, istimlak etsek, ilave şeyler yapsak, para. Efendim işte kadınlar da duysa vaazı, bir hoparlör alalım, hadi para. Efendim işte bu vaazlar bir banta alınsa da işte köye de göndersek, onlar da dinlese, hadi para. Yani ne yapsan, nereye dönsen, ne yapsan para, gözü çıksın. Para, her şey parayla oluyor. İstemek zor. Birkaç defa bir dernek münasebetiyle hani iki defa şöyle bir çarşı pazar gidelim de işte makbuzumuz, işte yapacağımız iş, para verebilir misin? Allah, sırtı terliyor insanı. Yani burada kürsüde konuşmak çok kolay. Git de sen bir para iste bakalım, ne kadar zor. Fevkalade zor oluyor. Şimdi bunları hep laf lafı açtı da Halilur Rahman'dan bahsederken şey yaptık. İbrahim Aleyhisselam canını koymuş ortaya. Hem de ne bahadır adam, tek başına bir şehir ahalisini, hayır diyor, yanlış yoldasınız, doğrusu budur, Allah'tan başka ilah yok. Bırak aya tapmayı, güneşe tapmayı, yıldıza tapmayı, elinle yaptığın taşa tapmayı, ağaca tapmayı. İstediğin kadar süsle. Üstüne istersen yakut koy, elmas koy, mücevher koy, put, taş, maden, neyse, kıymeti yok. Tapmayın bunlara diyor. Elinizle yaptığınız şeye tapılır mı diyor. Doldurmuşlar ibadethanenin içini, çeşit çeşit putlarla tapınıyorlar. Ben bunların hepsinin hakkından gelirim diyor. Görürsünüz siz diyor. Ben sizin bu putlarınızın hepsini haklarım diyor. Ve bir gün onlar şehirden çıkıp gittikleri zaman, şimdiki Irak diyarında yaşamış İbrahim Peygamber Aleyhisselam, Allah şefaatine nail etsin, Peygamber Efendimiz'in de ceddi yani çok sevdiği şey. Gidince hepsinin putlarını kırmış. Girmiş puthaneye, hepsinin putlarını kırmış. Kırdığı baltayı, aleti de götürmüş, büyük putu bırakmış orada meydanda. Onun boynuna asmış. Onlar o merasimden dönüp de geldikleri zaman tapınaklarına bakıyorlar ki her taraf parça parça olmuş, devrilmiş putların hepsi. Kim yaptı bunu? Diyorlar ki birkaç kimse, bir İbrahim diye delikanlı yiğit vardı. O bu putlara kızıyordu. Ben bunlara bir benzetirim, yaparım diye bunların hakkından gelirim diyordu. O yapmıştır. Getirin. Halkı topluyorlar halkın huzurunda. Diyorlar ente fealte hâzâ bi âlihetinâ ya İbrahim. Bizim ilahlarımıza, tanrılarımıza bunu sen mi yaptın ey İbrahim? Halk böyle merakla ne cevap verecek diye bekliyor. Diyor ki büyüğüne sorun diyor konuşursa. Şu en büyük puta sorun. Ya İbrahim biliyorsun ki bu konuşmaz. Peki diyor konuşmayan, kendisini müdafaa edemeyen, bir fayda bir zarar getirmeyen şeye niçin tapıyorsunuz diyor. Cevap yok. Ne cevap verilebilir yani? Bu makul sözün üzerine ne cevap verilebilir? Cevap yok. Harrikuhu vansuru alihetekum. Bu adamı yakın, ilahlarınıza, tanrılarınıza böylece yardımcı olun diye hükmediliyor. İbrahim Aleyhisselam'ı yakacaklar. Allah yaktırmayınca yakabilir misin sen? Allah dostunu yaktırmazsa sen yakabilir misin? Dağlar gibi odunu yığıyorlar da yakamıyorlar. Dillere destan olmuş. Allah-u Teala Hazretleri ateşin içini gülistan etmiş İbrahim Peygamber'e. O peygamber. İşte o sıfatlı, o imanda, o kuvvette, o kalpte, o gönülde 40 kişi daima mevcut olur. Daha başka rakamlar var. Daha başka 3'ler, 7'ler, 40'lar, 300'ler çeşitleri var da insanın oralardan bahsetmesine lüzum yok. Hadis-i şerifte bu kadar böyle buyurulmuş. Hem de hadisi hasen diye zikredilmiş. Allah-u Teala Hazretleri o veli kulların şefaatlerine bizleri nail etsin. Onların dostluğunda etsin bizi. Allah dostlarıyla dost olmayı bize nasip etsin. Allah düşmanlarına da gönül bağlamamayı, o firaseti, o görüşü nasip etsin cümlemize. Len tezalel hilafetu fi veledi ammi sın ve evi el Abbas hatta yüsellimuha ile deccal. Hilafetle ilgili bir hadis-i şerif. Hilafet benim babamın kardeşi olan amcam Abbas'ın evladında devam edip gelecek Deccal'a teslim edinceye kadar. Ondan sonraki hadis-i şerifte de bu din la len yezale hazet dinu azizen menian zahiren ala men navahu hatta yemlite isna aşere küllühüm min Kureyş. Kureyş'ten 12 kişi hükümdarlık etmedikçe bu din böyle edinceye kadar bu din sağlam, metin ve galip olarak devam edecek diye iki hadisi şerif geçiyor. Bu 12'ler hakkında çeşitli rivayetleri şerhte zikretmiş. Bunları şimdi geçiyorum. لَنْ يَجْمَعَ اللّٰهُ عَلٰى هَذِهِ الْاُمَّةِ سَيْفَ الدَّجَّالِ وَسَيْفَ الْمَلْحَمَةِ. Allah-u Teala Hazretleri bu ümmetin üzerine Deccal'in kılıcıyla Melhame'nin kılıcını beraber bir araya getirmeyecek ümmetin üzerine. Bu ne demek? Bu kıyametin alametleri içinde Deccal çıkacak. Deccal çıkacak ve Deccal insanları saptıracak. Hak yoldan saptıracak. Mümin kimseler onun alnında haza kafirin yazdığını basiret gözleriyle görecekler. Bu kafirin ta kendisidir diye. Ama ekseriyet ona uyacak. Çünkü çok hünerler gösterecek Deccal. Çok hünerler gösterecek. Herkese kendisine herkesi bağlayacak. Adeta taptıracak. Tabii bu sözlerin altında çok esrar, çok ince şeyler var. Efendim sonra bir de Müslümanlarla kafirler arasında bir büyük Melhame-i Kübra olacak. Büyük bir savaş olacak. Yani 960 bin insan toplanacak kafirlerden Müslümanlarla Antakya Ovası'nda böyle büyük bir savaş olacak. Kıyametten önce olacak bu savaş. Peş peşe ondan sonra diğer şeyler devam edecek. Çok garip bir şeydir ki Avrupa'da ben bulunduğum sırada şeyler... Hristiyanlar kendi adamlarını davet edip duruyorlar bir büyük savaşa. Hazır olun, hazır olun, hazırlıklı olun, toplanın, derlenin, hazırlıklara girişin diye bir büyük savaş olacak diye Armageddon Savaşı diye bir isim de veriyorlar. O savaşa hazırlayıp kışkırtıp duruyor Hristiyanları. Öyle kışkırtacak, kışkırtacak ve herhalde üzerimize mi gelecekler, nasıl olacaksa Allah da bizlere akıl fikir versin de kendimizi derleyip toplamak nasip etsin. Müslümanların gönüllerini birbirleriyle telif eylesin. Aralarındaki ihtilafları kaldırsın. Deccal'in kılıcıyla bu Melhame'nin şeyi, sıkıntısı ikisi bir arada olmayacak buyurmuş Peygamber Efendimiz. İstikbale ait bir haber bu. Yani şu anda yok, önümüzdeki bir zamana ait. Ne zaman olacak? Allah bilir. Ne zaman olacağı bilinmeyen ama yakın bir zamanda, uzak bir zamanda olacağı bilinen şeye karşı akıllı insan tedbir alır. Onun için ona göre herkesin aklını başına toplayıp, ona göre hareket etmesi, tedbir alması uygun olur. لَوْ اَنَّ الْمَا اَلَّذ۪ي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ اَحْرَكَتْهُ عَلَى سَخْرَةٍ لَأَخْرَجَ اللّٰهُ مِنْهَا وَلَدًا وَلَيَخْلُقَنَّ اللّٰهُ تَعَالَى نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا. Bu Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir ki Allah-u Teala Hazretlerinin hani halk etmesiyle ilgili, yaratmasıyla ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: hani şu çocuğun olduğu su var ya, yani onunla çocuk oluyor. O su var ya, eğer o bir kayanın üstüne dökülse, o çocuğun yaratılmasına vesile olan su, Allah ondan o kayada bile bir su, bir çocuk hasıl eder. Allah yaratacağı nefsi muhakkak ve muhakkak mutlaka yaratır. Şimdi bu ne demek? Boşuna çırpınıp durma, çocuk sahibi olmayacağım, doğum kontrolü, şunu bunu filan diye uğraşıp durma. Yaratacaksa yaratır Allah demek. Spiral kullan, şöyle yap, böyle yap, şudur budur, hepsi takdirde ne varsa öyle olur demek. لَوْ اَنَّ بُكَاءَ دَاوُدَ وَبُكَاءَ جَمِيعِ اَهْلِ الْاَرْضِ يَعْدِلُ بِبُكَاءِ آدَمَ مَا عَدَلَهُ. Bu hadis-i şerif de Hazreti Adem aleyhisselamın mahzunluğu hakkında. eğer Davud aleyhisselamın ağlamasıyla bütün yeryüzü insanlarının ağlaması, gözyaşları bir araya gelse, hiçbirisi Adem aleyhisselamın ağlamasına denk olamaz. Hepsi bir araya gelse. Adem aleyhisselam niye ağladı? Adem aleyhisselam Allah tarafından cennette yaratıldı. Havva anamız yaratıldı. Allah-u Teala Hazretleri burada yiyin, işin, için, yaşayın. Ve la takraba hazihi şecerete fetekuna minez zalimin. Ama sakın şu ağaca yaklaşmayın. Sonra günahkarlardan, zalimlerden olursunuz diye yasak koydu. Yiyin, için, cennette her şey serbest, yalnız şu ağaca yaklaşmayın diye bildirdi. Yaklaşmaması lazım Hazreti Adem Aleyhisselam'ın. Yaklaşmayacak ama Allah İblis Aleyhillâne'yi de, şeytan da yaratmıştı. İblis Aleyhillâne Adem Aleyhisselam'a geldi, dedi ki ya Adem'e hel edüllüke alâ şeceretil huldi ve mülkin lâ yeblâ. Ey Adem, ben seni ebediyet ağacına kılavuzlayayım mı? Ve hiç elden gitmeyecek bir saltanat, bir büyük nimete seni sahip kılayım mı? Diye kandırdı. Yani diyor ki bunu yediğin zaman ebediyen cennette kalacaksın. Elinden hiç gitmeyecek bir nimete kavuşacaksın diye. Adem Aleyhisselam'ı o taraftan, cennete olan sevgisinden dolayı oradan yakalayıp kandırdı. Adem Aleyhisselam da cennette ebediyen kalacağım, zail olmaz bir, yıpranmaz, elden gitmez bir mülke, egemenliğe, saltanata ereceğim diye oradan yiyince, Havva anamızla beraber o ağaçtan, cennetten Allah-u Teala Hazretleri onları çıkardı. Tabi bunların esrarı nedir? Bu sözlerin manası nedir? Aslı esası nedir? İnceliği nedir? Hikmetleri nedir diyecek olursan, bizim sözlerimizin hepsi rivayete dayanır. Görsek güzelce tasvir ederdik ama cenneti nasıl tasvir edelim? O eskiden olmuş hadiselerin inceliklerini nasıl şey yapalım? Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kelimelerle, o çizgi içinde kalarak, o edeple bu kadar anlatıyoruz size. Şimdi cennetten çıktı. Bir şeye tamah etti. Tamahtan bak ne oldu? Cennetten çıktı. Onun için tamah kötüdür derler. Tamah kötüdür. Efendim bak, tamahkarlık, bir şeye tamah etmek Adem atamızı cennetten çıkardı. Cennetten çıkınca binlerce yıl ağladı Adem atamız. Yani o kadar çok ağladı ki Davud Aleyhisselam'ın ağlaması ve cümle ehli arzın ağlaması denk düşmez. Çok ağladı. O devlet elinden gidince yaptığı işe çok pişman oldu. Ağladı, ağladı, ağladı. Sonunda Allah-u Teala Hazretleri malum affetti, peygamberlik ihsan etti. Sonunda yine Allah'ın has halis kulu olarak cennete girdiler. Şimdi buradan bir ders daha çıkartıyor şeyler ki, her günah ki nefse uymaktan, böyle tamahtan, şuradan buradan olur, İnsan ağlarsa, gözyaşı dökerse, pişmanlık duyarsa affolur. Bir günah ki kibirden olur, burun büyüklüğünden olur, Allah onu affetmez. Bak, Adem aleyhisselam bir hata işledi, ağladı, efendim pişman oldu, affetti. İblis aleyhillâne kibirlendi, büyüklendi, böbürlendi, ben ondan daha üstünüm dedi. Secde et Adem'e deyince Allah-u Teala Hazretleri dedi ki ene hayrun minhu, ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni sen ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Sen nereden çıkartıyorsun ateşin topraktan hayırlı olduğunu? Ukalalık etti. Yani emir tutmadı neticede. Secde etmedi. Eba ve stekbere ve kâne minel kâfirin. İba etti. Karşı geldi. Kibirlendi. Böylece kafirlerden oldu. İblis aleyhillâne. Bak öyle olunca, kibirden olunca karşılığında af olmuyor. Oradan da o ders çıkıyor. Lev enne ehles semai vel ardı işterekü fî demi müminin leekebbehumullahu finnâr. Bu da bir Müslümanın canının ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu gösterir. Bir Müslümanın hayatının, kanının, canının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bir hadis-i şeriftir. Manası şöyle: lev enne ehle sema'i vel ardı işterekü fî demi müminin. Eğer yer ve gökler ehli bir Müslümanın kanını dökmekte işbirliği yapsalar, hepsi bir arada bir Müslümana gadir edip onu kıstırıp öldürseler, katletseler, şehit etseler, le'ekebbehumullah finnar, Allah onların çokluğuna bakıp da onlara şey yapmaz, bu kadar çok insan da cezalandırılmaz ki demez, hepsini cehenneme atar. Yani bir mümin için cümle yer gök ehlini cehenneme atar. O kadar önemli. Hani demin dedim ya, İslam'ın büyük hedefleri vardır. Biri de canı korumaktır. Hayat son derece kıymetli. Efendim ben kendi canımdan bezdim, ben kıyarım. Kıyamazsın. Kıyamazsın. Kendi canında da kıyamazsın, başkasının canına da kıyamazsın. Canı almak vermek Allah-u Teala Hazretlerine ait. Sen bu hayatın meşakkatlerine sabretmekle mükellefsin. Kıyamazsın. Başkasını da öldüremezsin. Ancak istisnası nedir? Allah'ın yine emrettiği yerlerde. Şu memleketi, Müslümanları korumak için hudutta beklersin. Ölürsen şehit olursun. Öldürürsen helal olsun. Hiçbir şey yok. Neden? O geldi mi burada neler yapacak bir bilsen. Bir geldi mi buraya neler yapacak? Ne zulümler olacak? Senin o döktüğün kandan kaç misli kanlar akacak? Bak, radyoda kulağıma ilişti. Kızıl kimerler bilmem nereye girmiş, şehre, beldeye girmiş de toplu toplu mezarlar çıkmış. 10.000 kişi, ya koyun olsa 10.000 tane koyun, Müslümanlar Kurban Bayramı'nda koyun kesiyorlar diye kıyamet kopartıyor herifler. Sanki mezbahalarında et kesmiyorlarmış gibi, hiç et yemiyorlarmış gibi kıyamet kopartıyorlar. Bu insan, bak İslam insana ne kıymeti veriyor, kafir oldu mu insanlar ne durumlara düşüyorlar. İnsanı insan yapan, insanı sultan yapan İslamiyettir. Müslüman olarak yaşasın. Kelime-i tevhid üzere yaşasın. Sevdiği, razı olduğu yollarda yürütüp salih amelleri işletsin. Huzuruna hülasa, sevdiği, razı olduğu, gel kulum ben senden razıyım, seni de razı edeceğim dediği bir kul olarak çıkmayı cümlemize lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele. Subhane Rabbiyel Alilalel Vehhab. Elhamdülillahi hakkı hamdihi ve salatu ve selamu ala hayra halkihi Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ya Rabbi şu okuduklarımızı dergah-ı mecd-i uluhiyetinde ve tekabbeleha Rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve Resulükel Müşteba ve bi hürmetil Kur'anil Kerim ve bi hürmeti esrari Suretil Fatiha.